suratul taghabun li moy sarwi tudde taghabun moy gagnante gagné buñu gagné alakhir lay am way adina ci bi nga ñaayam buñu gagné fi man nga gagné alali adina wala martaba dum gagnaay wala nga xamné kenn ku ne am fa ñaari kër doomu adam bu ne am na ñaari kër kër adina kër safara amul doomu adam bu ko amul bu boba nak julit ñi bari leen duggal aljana leen dañ leen di won kenn ko ñu wër ko kenam su xeram ci safara fa warona tok nek nak demal aljana fele bu ko defé dana gëna sante yalla xamni fele kat yalla bi baax rek way kon fa lay dem ko muccé na fa nak ñew ci muccé ga rek doyna sante yalla waxat wala ñu xewal la yéfer bi it balañ ka duggal safara dañ koy won fam naron dugg ci aljana jaamul yalla na xañ nañu ko ñu ko duggal safara di doon ko jox bu ko dégg ci gëna metti bofa la ngañay lay am nak kéro julit ba gañé na yéfer ndax day jël kërëm jëlali kërëm yëfër kenn ko da nga yëm ñaari kër kële yi day nekk mu gëna ñakkar mu gëna fokk julit ba nekkon day ful mu la mu gëna moy taxagun sababu nusuli sar bi ñi am na ay koor yo xamne ci wa makka dañu bëgg dañu jëbul won bëgguna gadda yi fekk yoonte bi ca madina waye seeni jabar seeni dom dox seen digënté ju gadda yi fekk yoonte ba loolu mo waral ja sulhul hudaybiya bañu waré dem ci wa makka fek leen di ngeen wërsi kaaba gi bañu jaayante ñu dama dem ba yalla dimbali leen ba yonent bi wolbe tiku wat ñu nak deewel lañu ñew borom waxon ci alcorane bu fekkone du won ay julit ñu nek makka ñu goor ak ñu ci xamul te bu ngeen démé di xex da ngeen leen réalité ay julit lañu kon ma bayyi dajja am waye kon di ngeen ray ño xamni ñi di ngeen reccu ndax ay julit lañu niyet ñoñu ñu ko makka bëgg na ñoñu waye téel ñu leen ni du ngeen ñew am ñeneen ñu jëppul ko nopi xamuñu leen seen doom yi téré leen ak seen jabar yi doom yaak jabar yi ñun nak muñ nañu ngeen dugg ci l'islam neexul waye am na nit muñ duñ muñ nak ngeen té xali ko ak ñun di dem ñu top nak ñu top jabar yaak doom yi tok yi tok yalla wacce ben ay ci biir ne ya ayyuhal ladhina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum amna ci seen jabar yi de amna ci seen dom yi ño xey seeni non lañu watandiku len len ndax jabar bo xane bi wala dom joxe day dox sa digeentek def lu bax bok neen sam non la mune bismillahir rahmanir rahim isabi wutina magal te selal lillahi ñeel yalla ma fi samawati lin ci asmani yeb o ma fil ardi lu nek ci suuf ci mbideef lu ho ñeel nak almul ko ngor gi wala hote ñe nak alhamdu cyant gi jaaru majrur bi nga xey da fay jitu tadami da fa lay wone alhasr la bolem momel yeb ci yalla rek la yem yalla ko dem ci keneen yalla mo ngor gi lepp lu fene wote mom qadiru aji atan la ala kulli shay man na lepp bu mo yalla ci moy bur bi nga xamne khalaq ko mo len bind ba mu len binde it amna ci xali ci yeen ndax amna ci ño xey dañu tan jëm ci yoon wu juk moy dik julit amna ñu tan jëm ci yoon wo xey yoonu deengal mu di kefeer wa minkum amna ci yeen kafirun aji wedd yalla wa minkum amna ci yeen mu'min ku gam yalla amna ku gam ne yalla moko bind mom lay jaam amna ci ñu deggalu lool mu ne wallahu ta yalla bashirun aji gisna bima ta'malun ci li ngeen di def خلق بيننا السماوات اسماني والارض سبح بالحق جدك وصوركم تمولن ملل كين كوني سو ملو يالا لك ملل واسنا بارفتال نسواركم سيني ملل ملو يين دومو ادم ولقد كرمنا بني ادم ني يالا ديفال دو بني ادم ديفالوكا بن مينديف والمسوت مجيت لي جيم نتي موم يالا مو خمنا ما في السماوات لي نتي بير اسمان لب والارض يك لي نك جي بير سوفسي دار اوبوكو جي wa yalla mu te xamne it ma tusruna li gen di secret wu di kan diga nepp wa ma tawlinun ak li gen peñal ba fessel ko lepp xamna ko wallahu ta yalla alimun aji xamne bi zati sudur jemi xol ya lañu ëmb ci xol ya xamna ko alam yatikum ndax daf leen dikkelul namba wala sina solos gañ nga xamne ka faro weddi nañu min xamni jek yeen xoyesu gaay leen fi jitton di ak di umamul madiya te wetti won te ma alagon len xana deggu len seen bir seen xabaar du nit benn nit ni du aad ak samut la wàcc ci ñoom ci mbugal xanaa déggu leen fa zaaxoo mus nañu wabaal amrim ci seen musibam mbir boloom te ñe leen azaabu mbugal alim gu mett ba ñu weddee ay yon seen yonant zalika loolu bi annu ca nakalu mbir kaanat nekkoon na taatim daa leen dikkal rusuluhum seen yonante bil bayinaat ci ay layu leer nañ du ñu tax ñu gëm fa xaalu ñu tontoo lay ya ak yonante ne abasharun ndax men doomu aadama yaxduuna naa ñëw ni gindi ndax doomu aadama rek mu mel ni noonu la yàlla yónni ñooñuy wonu yoon daal di réyilu defoo ko fekk nag borom doole ñooy def loolu ña ca di stoppa ci ndax ñoom dañuy réyloo wëlbati ko topp koo xam ne kii dañ kaa xeeboon koo xam ne bu ma saa bëggam dimbal ci moom lay ñëw mu dimbali ko mu jël jekki-jekki ñëw nekk yàlla ak yéen da ngay ruse toppaat réyloo topp ci ginnaawam abasharu ndax yaxduuna naa fokk fa loo ñu weddi wa tawalaw ñu du mooyu wa soxnaa te woomal na doylu na allahu yàlla maanaam yàlla ku woomala ku soxlaalul kenn dara wallahu yàlla xanil mooy aji woomal ci xamilu mooy ku ñu sant zahama nee na lesi na gaañ xam ne kafaro weddi nañu ndax boo dee wax wax joo xay def ngay nettali wax joo xay diw dafa wax nangam te gëmu la wax ja wala mu wax wax joo xam ne ñu dafa sore dëgg doo wax ne xaale diw ndax boo ne xaale diw dafa wel ni xaale fulaa dafa wel ni kookale mu wax dëggal da nga naan zahama diw day nee na nee naa yi mu ne ko war a di wax boo dee wax mu ne diw nee naa yi nangam day xamal ne waxin woowu gëmuloo la muy wax kooku mu mooy la arab di wax zahama mu ne gaa ñi nga xam ne wedd ñu nee na ñooy an la yub asoo defu leen dekkal defu leen dekkal xool waxal yow yonente mi ne leen balaa ah kay warab bi te nanga waatit neel waat naa sama borom me la tubxasun na def na leen dekkal waatal loolu waatal ne def na leen dekkal suma la tuna ba un na te def na leen laaj bi maa amiltum la ngeen jëf def leen soloo kon la ngeen jëf def na leen dekkal waxaat leen li ngeen defoon lépp fay leen wa zalika te loolu kat yasirun lu yomb la alalaay ci yàlla fa aaminoo be tax na gëm leen billaahi ci yàlla wa rasuli ak ab yonentaam gëm leen yàlla ak ab yonentaam wa nuuri lati ak leer ga nga xam ne ansal naa wàcce na ko mooy alquran gëm leen yàlla gëm ab yonentaam gëm leer gi ma wàcc wallahu yàlla xabiru aji dañ kumpale bi maa tàmbaloon ci li ngeen jëf fàttalikul yow ma bis ba nga xam ne yaj maa ko dana leen dajale li yow mil jamañ ca bisab dajale ba bis ma xëcc bi néeb yépp fay daje bu yow ma xiyaama bis bu ci bis bu raxlu boobu na ngeen ko fàttaliku te la yàlla bi dajale bi néeb yépp ci benn pàkk ngir regle leen hisaab leen ak fay leen zalika loolu yow mu taxaa bu ne mooy bisab gañente ba nag buy gañe nit foofa nga koy gañee ku ñuy gañe foofa lañ lay gañee nee na foofu mooy bis ba nga xam ne ca la feeñee gañaa yu yéefar ak pertam gañe buñ ko gañe di bàyyi ko mu bàyyi woon gëm yàlla ndax ci li ñu ñoom dañoo jëndoon àjjana ci bàyyi àddina dañoo bàyyi woon àddina jënd ko àjjana yéefar yi ñoom jënd safara ngir bàyyi àlaxira jënd ko safara ñu feeñee ngañaa bu ci li ñu gañe yéefar yi foofu mu ne waman yuumin ku gëm billaahi ci yàlla bu gëm yàlla wa yaamal tey jëf saa leen jëf di yiw yu kafir dana faral anu ci moom sayaat yi ay ñaawteefam bu gëm yàlla tey def lu baax julit gëm yàlla la yàlla jëkk a wax ci moom moom la koy soñe bés bu ne daa iman mu sax ci gëm yàlla waaye nag dañay teg gëm yàlla rek doy na nga def lu baax wane gëm gi mu ne bu jëf bu gëm yàlla tey def lu baax yàlla faral ko ay ñaawteefam wa yudxaluhum mu dugal kay jannaatin ay ajjan dajri yi daw dawaan min taxtaa ca sufam al anhaaru ndex ya daw la yay daw ci suuf suufi palaya xaalidin mbir mu ñuy béel fii xaa abadan faw duñ fa jóg wa zalika loolu alfawsul azim mooy texe bu rëy wala seen a gaa ñi nga xam ne nag kafaro dañoo weddi borom yàlla dañoo weddi yàlla wa kasaboo te ñu weddi it bi ayatina si nuy laaye alquran bu laaye ko ñooñu ashaabu naar ñooy gaa yi safara xaalidin mbir mu ñuy béel fii xaa ca biir safara duñ ca jóg mukk ko bii sa te bon na almasiru mujj maa asaaba masul dal min musibatin benn musiba ab julit illa bi isnillahi lu moy ci ndigalu yalla lu dal nit rek ci bopam wala ci bakkenam wala ci alalam wala ci domam ci atta bi yalla la ka dalé yalla atta dogalon na o man yumin ku gem billahi ci yalla yahdi dana gindi xal bop xolam yalla dina gindi xolam ba mu xamne lu ka dal rek yalla ka atta bi yalla yalla ka dogal ba ñu ñanki ba yalla diga xañtu ya ba jëf mu xamne lu ka mayit dogalum yalla la waye du ngora akirit ne ku gem yalla yalla gindi xolam ba mu xam lolu wallahu yalla alimun aji xamna bi kulli shay'in ci lepp lu meuna doon waati'un ngeen top allah yalla waati'un ngeen top rasul yonent bi fa in tawallaytum dem du moyu ngeen fa inna ma ala rasulina xamna warna sulu yonent al balaghu jotali al mubin fi ku leer bol jotale bo leer wacce na allah yalla la ilaha amul ben bur buñu wara jaamu ci deug illah waludul mom wa ala lay ci yalla fale tawakkal wal yatawakkal nay wakilu al mu'minu way gem yalla nay ñu wakilu ci yalla ya ayyuha allatheena yankani xamna amanu gem ngeen inna min aswajikum naka bokkal amna ci seen jabar yi wa awladikum ak ci seen doomi aduwan ay non lakum ñeleen fahdaruhum watanikul yalla may yeen mbolem way gem yalla seen soxna ak seen doomi amna ci ay non yu len di yoy dox sen digeunte ak yoonu yalla dañ len tayello ci topo yalla mune watani ku len ngeen rus len wala ngeen wek len wala ngeen batax ngeen wuyu len ci lolou ñu bëgg mune amna wu nit ñoo xé dañoo jéppal won té bëgg gaday seen soxna tayello len ak doom ya ne ku ñu gaday soxla wu ñuy gaday ñu baña gaday ba ca dir bu yag ba nga xamé nak amna di jamono yag ñew madina ci yonent bi fekk tardé ña gaddayon jitu len jangaru ci diini xam ci alcorane lo xamné bari na lool te ñom xamuñ ci dara ndax bis bu né alcorane ngi wacc bis bu né yonent ba ngi warat bis bu né mu ngi wax hadith ñuy mokal ñu dal di recc lool dal di jax bëgg mbugal nak bëgg dal ci kaw yi jabar yaak doom ya bëgg li nak mbugal ay bi daldi wacc daldi ne way intafu ndim jegal ngeen watas foot ngeen baxé du moyu lañ def watax furo ngeen balé fa inna lana ka yalla khafur jegala kon la rahimun aji yeramel jor ngeen len di wax dara jegalen len koko yalla dina yalla dina len yeram jegal len waye nak ke len raw mo raw na len ci xam xam diine ba nopi mu tek ci ne inama amwalukum khamna sen alal yi wa awladukum sen domi fitnatun ay fitna lañu tiye fitna la tiye wallahu yalla inda nek na fam ajrun ak bayasim gu mag mag fatakhuna ngeen ragal allah yalla ma satantum lu ngeen man bi aya dafa ñew wayfal ko yalla waxone fatakh takhula khat yasim takhula khat khati dafa waxone takhula khat khati deug nañu wara ragal yalla mu ngi wara ragal yalla te lolou nak genn ciagante wala genn saw xel xam sam xel wara fadu neew ne waru ci am sahaba yi am ci gis lol duñu def defen ragal yalla amul yalla wacci wat nak ne len yene gi sonal sen bopa legi ragal len sen kam talayu kartal sen kam marma wasma wote ngeen deug liñ len wax rek wati wote ngeen top wan fi xuti ngeen nango joxe nak seen alal khayran aw yuli an fuskum yel seen bop ngeen joxe alal ngir seen bop mana ngeen deg ci top len nango joxe seen alal dana nek aw yiw ci yeen seen bakken o man yu xako xey fegalef nak subhan nafsi ayu bakkenam subhan moy ay moy mo nek ci kaw iñan iñan moy nay ay mo nek ci kaw nay ay gëna tar nay ndax nay moy nga am bonop ñu laaj la nga bañ nga naye joxe ay nak mom da fay nay ci alalam nay keneen ku joxe bëggu la joxe te bëggu keneen ku joxe kuy jox keneen ku joxe muy bëgg de koko iñati lañ koy wax waaw moy ku iñati mo ne ku yalla tegal loolu day iñati bopam wulaki ñoy ñu ñew almu fi ñoy way taxé ñu en tuqridu lam ilayna gi lebal allah yalla khardan ab lebal hasan bu rafet yudaifu danaka fulal lakum yelen o yaxfal lakum tedd len bal ci joxe bi ful ga amuna hadith bobu yonenti bi xone ak tuli dana sax sarax sarax ben ngep e yalla yar yar ka ni kedd ci indi yare aw molam mol wuy doora juddu nga dika yar dika xonte dika yar bu nekk wona ru gor bu raw fep ne nonu ngeen di yare ne la yalla yare sarax ak kenn ci yeen ben ci bu dika yar bu yow nga xé bo ne fekk ko mu upp ju jabaru uhud gëna reey do ju uhud moy fu bi yalla ful mo amul yam amul yam way mu tak ci balance bi yo mo mo motelew yo bu yow na rew wayam ni tak ci mu dis mu dem aljan wallahu yalla shakur nu gërama kon la alim ko lewet alim xey moy aji xam ci kumpu bu shahadate lu tew al aziz moy aji not ci ngoram gi nga xey dara du ko lotal al hakim moy aji xereñ ba nga xamne len lu ne fam ko wara teural la kay tek